حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یقینی طور پر رضائے الہی عز و جل کس کام سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کس میں ہے کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے کوئی عمل چھوڑا نہ جائے، اور اللہ تعالی کس عمل سے ناراض ہوتا یہ نہیں معلوم کسی کو، اس لیے کوئی نافرمانی کی نہ جائے، یہ اصول یاد رکھ لیں. کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے، کوئی گناہ کرنا نہیں ہے. معلوم نہیں کس نیکی پر رب راضی ہو جائے، مستحبی پر راضی ہو جائے، اور کوئی گناہ کرنا نہیں ہے کہ نہ معلوم کس گناہ پر اس کا قہر و غضب نازل ہو. ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے گناہ پر ہی ناراض ہو جائے. نہ گناہ یہ آگ ہے، چھوٹا گناہ سمجھ لو آگ کی چنگاری ہے. تو چنگاری بھی جلانے کے لیے تو کام دیتی ہے نا، آگ کم ہو یا زیادہ جلانے کے لیے جلانے کا وہ کام کرتی ہے. تو اس طرح یہ چھوٹا گناہ بھی جہنم میں جلا سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو ہر گناہ سے محفوظ فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.